पराकृतमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रपुष्पाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतौ देवमुखचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् परश्रीविभूषितकरान्नवनीतदावत् गीताम्बरादरुणबिन्दपदादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् पदम् किमपि तत्त्वभावेन जाने हरि ओम सर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः अर्जुन के शंकाएं मिटाकर भगवान ने कर्तव्य बताया कि अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अर्जुन से युद्ध करवाया भगवान ने, ये बात नहीं है। युद्ध के लिए तो पहले अर्जुन ने तैयारी कर ली, सबको निमंत्रण दे लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए। करते समय में शंका पैदा हो गई, उस शंका को दूर किया भगवान ने, युद्ध कराया नहीं, युद्ध कराना न करना ये करो भगवान का नहीं। ऐसे तो भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए ही हुआ है, सज्जनों की रक्षा करे, पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभव भी जुगे युगे। परंतु युद्ध करवाया भगवान ने, युद्ध करने तैयार था। कर्तव्य विमुख होने से भगवान ने कर्तव्य बताया, कर्तव्य दिया है युद्ध करो, जैसे भगवान ने बताया है। और जो बात आपने कही कि वे अर्जुन के लिए हम लोगों के लिए गीता है, सच्ची बात है, हम लोग गीता से अपना लाभ उठावे। कर्जु के आदि में पहले कहा भगवान देखते गाड़े कर्जु वाड़ा वाला है, तो इस रूप से भगवान ने गीता कही हमारे कल्याण के लिए। इस वास्ते गीता में सार बताया निष्काम भाव से कर्म करना, क्योंकि अपने दो चीज है, हम तो है भगवान का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, प्रकृति का अंश संसार है, तो संसार का कर्तव्य पालन करना करना है, अपने कोई मतलब नहीं है। इस बात से निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना और भगवान के शरण होना, भगवान के चरणों के शरण हो जाए और कर्तव्य का पालन करें, तो कर्तव्य पालन करने से होता कर्मयोग, और आप अलग हो जाए तब होता है सांग योग, और शरण हो जाता है तब हो जाता है भक्ति योग। योगास्त योग है, आप लोग तीन योग कहे गए हैं एकादश स्कंद में, वही तीन योग भगवान कहते हैं। एक यज्ञ करना, जो ध्यान करने की बात छठे अध्याय विशेषता से भगवान ने कही, जो सबके लिए बड़ा उपयोगी है, ये चार बातें कही है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये चार साधन विशेषता से भगवान ने बताए। कर्मयोग करना, उसमें कर्म भूमि सब उसकी है, उसमें निष्काम भाव से करना, सकाम भाव बनता ही नहीं, अपना यज्ञ ही नहीं है, भगवान से सकाम भाव नहीं, भगवान के शरण होना है और शरीर के द्वारा कर्तव्य कर्म करना है, न संसार से कामना है न भगवान से कामना है, और दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग करना है। और असली सर्वगुह्यतम भगवान ने कहा है, कुह्यात कुह्यतरम कुह्यतम सर्व कुह्यतम एक बार ही कहा है गीता भर में, वो शरणागति कहा है। सर्व कुह्यतम भूयश्र में परम वचन, ये परम वचन है। मन मना भक्त मध्याजी मांग नो सुनो मांग थे प्रचारे पियोष में सर्वधर्मान परित्यज मामे कब शरण रज आंत्वा सर्व पापे भोषिष्यामि मा शोच, सब तरह से मेरे शरण आ जा, तू चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। अर्जुन पापों से डरता था, मरने से डरता नहीं था। पाप आ जाए अन्याय हो जाएगा, भगवान कहते मैं कहूं जैसे कर, तो ऐसे ही भगवान ने कहा जैसे अर्जुन ने किया। कर्ण के और अर्जुन के युद्ध हो रहा था, उसमें कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी ने पकड़ लिया, वो उठा रहा था तो इतना बल था कि पृथ्वी सब कांप उठी, इतना बल। वो कहता है कि तू युद्ध की विद्या को जानता है, शास्त्रों को जानता है, मैं दूसरे कर्म में लगा हुआ, तुझ युद्ध मत। अर्जुन ने बंद कर दिया। भगवान ने कहा क्यों मारो मारे से, अगर तू शास्त्र शस्त्र विद्या दोनों को जानते हो अन्याय कैसे कर रहा है। कहते आता ही किसी से हो, चाहे वेदांत पारगामी हो, आता ही अन्या देवा विचारिये नाता ही दोष हो अंदर बहुत प्रसन्न है। आता ही वो मारने का पाप नहीं लगता, किस तरह से मारना है। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा क्या थी? कर्तव्य का पालन, अपना कर्तव्य, ये आज्ञा थी, कर्तव्य पालन करना है। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैवम पाप वाजसी, पाप कहाँ लगता है, जय पराजय में और हमारे जीत और हार में, और जो सुख दुख होता है समर रखना चाहिए। जीत हो चाहे हार हो, चाहे उस संपत्ति मिले चाहे न मिले, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करना, ये गीता की शिक्षा है। सबको चाहिए कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तत्परता से, और भगवान के चरणों के शरण हो जाए। सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परमं वचः, गीता पर में सर्व गुह्यतम एक बार ही हा, एक बार ही सर्व गुह्यतम, वो क्या है? शरणागति। भगवान ने गीता में शरणागति है, भाइयों से बहनों से कहना है भगवान के शरणागत हो जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान के ममई वंश हो, भगवान के अंश सब के सब जीव, वो सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दुष्ट हो सज्जन हो, भगवान के अंश है। इस वास्ते भगवान के ही शरण हो जाना ये सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। सर्व गुह्यतम है भगवान के शरण हो जाना। भगवान के सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चिंता मत करो, उत्साह से अपना कर्तव्य आ जाए सबने वो काम करो। मैंने माता को रसोई बना ली है, बालकों का पालन करना है, कहीं का धंधा करना है, कर्तव्य सोच कर करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। एक कर्तव्य पालन करने के लिए भगवान की आज्ञा है, और एक एक ज्ञान योग जिसमें सत असत का निर्णय करके सत में स्थित हो जाए, असत का त्याग कर दे, और सर्वत्र शरणागति भगवान के चरणों में शरण हो जाए और निश्चिंत हो जाए। अंतर सर्व पापे, भगवान कहते मैं सब पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता कर मत। तो गीता के अनुसार चिंता रहित होकर भगवान के चरणों में शरण हो जाए और अपने कर्तव्य का पालन करे। यही है राजू ने कहा कि दसों मोह मेरा मोह स्पर्श हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, अब करीशे वसदम तब आप कहो करूंगा, मैं युद्ध करूंगा ये नहीं कहा, पहले कहा युद्ध नहीं करूंगा, अंत में मैं युद्ध करूंगा ये नहीं कहा, करीशे वसदम तब आप जो कहोगे सो करूंगा। तो भगवान ने कहा जैसे युद्ध किया, अर्जुन ने न स्वार्थ से युद्ध किया है, न डर करके युद्ध को छोड़ा है, स्वार्थ का त्याग करके सिद्ध यशी में सम होकर युद्ध किया है। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते सिद्ध यशी के भी सम रहे हैं। और साक्षात उपाय खास शरणागति भगवान का हूं मैं, फिर करना कामना भगवान का काम, आप मर जाओ जैसे करवा लो, ये भगवान के समर्पण कर देना है, ये गीता की शिक्षा है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 7 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।